นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์หากใครที่เคยไปหรือเคยผ่านไปมาเนี่ยคงจะพอนึกภาพออกว่าภูมิประเทศในแถบนั้นนะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาน้อยใหญ่สลับกับทิวทุ่งนาที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตามีความงดงามตามธรรมชาติมากพอสมควรต่างกับจังหวัดทางภาคกลางโดยทั่วไปเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นั้นนับว่าเป็นจังหวัดที่เปรียบได้กับดินแดนอันเป็นประตูสู่ภาคเหนือนั่นเองเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่ผ่านมาในยุคของสงครามเวียดนามพื้นที่ในเขตอำเภอตาคลีนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพของกองกำลังทหารอเมริกันที่สำคัญแห่งหนึ่งไม่แพ้ฐานทัพที่อุตภาวหรือว่าฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีซึ่งสมัยนั้นพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะมีทหารอเมริกันหรือว่า GI อยู่กันเต็มไปหมดจนกระทั่งเมื่อสงครามยุติลงทุกอย่างที่เคยมีในอดีตก็ค่อยๆจางหายไปคงเหลือไว้แต่เพียงความทรงจำทั้งดีทั้งเลวที่ทหารพวกนี้ได้ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์เท่านั้นเรื่องทั้งหมดมาเริ่มต้นเมื่อคุณนิมิตกับเพื่อนๆได้ชักชวนกันไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอตาคลีบ้านน้องเพื่อนคนนี้ปลูกอยู่ใกล้กับเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยต้นไม้เล็กๆแล้วก็หญ้าที่ไม่รกนักมองดูไม่น่ากลัวแต่กลับหน้าที่จะขึ้นไปเที่ยวเล่นซะมากกว่าคุณนิมิตจำได้ว่าเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนในตอนเย็นวันเสาร์ปลายเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนและการนัดเที่ยวครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการปิดภาคเรียนในปีนั้นเนื่องจากสถาบันที่พวกคุณนิมิตเรียนอยู่นั้นใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วโดยจะเปิดเอาประมาณวันที่10พฤษภาคมหรือหลังจากที่ทั้งหมดเดินทางกลับจากบ้านเพื่อนราวสัปดาห์เศษเท่านั้นวันที่เดินทางไปถึงกันก็ได้รับการต้อนรับจากครอบครัวของเพื่อนเป็นอย่างดีก็ตั้งใจไว้ว่าจะนอนค้างที่บ้านเพื่อนในคืนแรกส่วนในคืนที่สองตั้งใจว่าจะไปหาที่นอนเอาติดในตัวเมืองเพราะต้องการหาความสำราญตามประสาหนุ่มวัยรุ่นวัยขนองที่ชีวิตเต็มไปด้วยความสนุกสนานไร้ขอบเขตจำกัดจะมีก็เพียงจิตสำนึกที่ไม่ฝักใฝ่ต่อสิ่งที่เลวจนเกินไปค่ำคืนวันแรกก็ผ่านไปด้วยความสนุกสนานโดยมีพี่ชายเพื่อนได้มาร่วมวงสนทนาด้วยภายในวงซึ่งมีสุราเป็นตัวเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นพี่ชายของเพื่อนซึ่งแก่กว่าพวกของคุณนิมิตสักสิบกว่าปีได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นให้ฟังและเล่าว่าในสมัยก่อนเมื่อตอนที่เขายังเล็กอยู่นั้นภายในหมู่บ้านมักจะมีทหารอเมริกันเข้ามาเที่ยวอยู่เสมอและมักจะพากันปีนป่ายภูเขาเล่นกันเพราะว่าเขาลูกนี้เป็นเขาที่สูงไม่มากและข้างบนจะมีทัศนียภาพที่งดงามอากาศสดชื่นเย็นสบายจากคำบอกเล่าของพี่ชายเพื่อนจุดประกายให้ทุกคนนึกอยากจะขึ้นไปเที่ยวชมทิวทัศน์บนเขาลูกนั้นเป็นอย่างมากก็เลยได้ชักชวนกันขึ้นไปขึ้นเขาในวันต่อมาซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านก็ไม่มีใครขัดหรือว่าท้วงติงอะไรเลยด้วยมั่นใจว่าบนเขาลูกนั้นไม่มีพยันตรายอะไรจริงๆวันรุ่งขึ้นทุกคนต่างก็นอนตื่นเอาเกือบเที่ยงเพราะกว่าจะได้นอนกันก็ดึกมากแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนกันตามอัธยาศัยพอบ่ายแก่ๆก็ออกไปหาซื้อเสบียงซึ่งเน้นหนักไปในทางเครื่องดื่มแล้วก็เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกับภาชนะอีกเล็กน้อยเพื่อจะเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนเขาโดยตั้งใจจะขึ้นไปดื่มกินบนเขาสักหน่อยนึงแล้วก็กลับลงมาเพื่อจะเดินทางเข้านอนในตัวจังหวัดซึ่งพี่ชายของเพื่อนจะพาไปพักที่บ้านญาติคนนึงเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมให้สิ้นเปลืองทุกคนก็ออกเดินทางขึ้นเขาประมาณบ่ายสี่โมงกะว่าจะไปขึ้นถึงยอดเขาก็ช่วงแดดร่มลมตกทุกคนก็หาอาหารกินกันเล็กน้อยดื่มอีกนิดหน่อยแล้วก็กลับลงมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ขึ้นไปถึงยอดเขาเมื่อ5โมงเย็นกว่าๆนิดหน่อยอากาศบนนั้นช่างน่าสดชื่นซะจริงๆสมกับคำบอกเล่าที่ได้ยินมาเมื่อมองจากยอดเขาก็จะเห็นทิวทัศน์กว้างไกลทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลยาวไกลไปจรดกับเชิงเขาที่รายล้อมเป็นวงกว้าง และยิ่งเมื่อยามพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้านั้นยิ่งเป็นภาพที่งดงามจับใจก็ก่อกองไฟเล็กๆใกล้กับเนินดินเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อต้มบะหมี่สำเร็จรูปกินกันนั่งล้อมวงดื่มกินอยู่บนเนินดินแห่งนั้นอย่างมีความสุขสนุกสนานและเมื่อความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมทั้งพื้นที่ก็เก็บข้าวของและเดินทางกลับลงไปตามทางเดินที่ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากเป็นทางที่ชาวบ้านขึ้นลงกันเป็นประจำโดยมีไฟฉายคนละกระบอกส่องนำทางไม่มีใครเลยสักคนที่จะรู้สึกหรือว่าสังหรณ์ใจว่ามีใครบางคนได้เดินลงมาพร้อมกับพวกเขาด้วยจนกระทั่งเมื่อเดินกลับมาจนถึงเกือบจะถึงรั้วบ้านแล้วก็เจอคำถามจากปากของพ่อของเพื่อนซึ่งถามว่าไปพาใครมาด้วยอีกคนหนึ่งเพราะว่าท่านเห็นว่าเดินกลับกันมา5คนไม่ใช่4คนเหมือนตอนขาไปทุกคนต่างก็มองหน้ากันด้วยความแปลกใจเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพวกเขาเพียงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าท่านคงจะตาฝาดไปตามประสาคนอายุมากเสร็จแล้วก็เก็บสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ขอตัวไปเที่ยวในตัวจังหวัดตามที่ตั้งใจไว้โดยมีพี่ชายเพื่อนเป็นผู้ขับรถกระบะพาทุกคนเข้าไปในเมืองเพื่อท่องราตรีกันตามประสาคนหนุ่มเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าไปนั่งดื่มกันในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นทุกคนก็พบกับความแปลกใจเป็นครั้งที่สองเมื่อพนักงานได้จัดเตรียมที่นั่งและภาชนะไว้ให้จำนวน6ที่ทั้งที่ตอนนั้นก็ไปกันทั้งหมดก็5คนเป็น5คนเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีกนอกจากหาว่าพนักงานอาจจะนับผิดก็ได้เพราะว่าภายในร้านค่อนข้างมืดหลังจากดื่มกินและเที่ยวกันอย่างชุ่มปอดแล้วพี่ชายเพื่อนก็พาทุกคนกลับมานอนที่บ้านญาติซึ่งอยู่ในตัวเมืองกลับมาถึงประมาณ 1:00 เศษกว่าจะอาบน้ำอาบท่ากันครบคนก็ปาเข้าไป 2:00 แล้วจากนั้นก็เข้านอนโดยญาติของเพื่อนจัดให้นอนในห้องนอนชั้นบนทางด้านหน้าบ้านมีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ3บานแล้วก็มีประตูออกไปสู่ระเบียงด้านหน้าได้คุณนิมิตหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวมารู้สึกอีกทีเมื่อเพื่อนคนหนึ่งมาสะกิดเพื่อปลุกให้ตื่นจากนั้นก็ปลุกเพื่อนอีก2คนให้ตื่นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะขณะนั้นได้มีเหตุการณ์บางอย่างแปลกประหลาดกำลังเกิดขึ้นทุกคนได้ยินเสียงหมาหอนเกรียวแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหวยหวนชวนให้ขนลุกกระแสลมซึ่งไม่รู้มาจากไหนพัดกันโชกวูบผ่านหน้าต่างที่เปิดกว้างเข้ามาในห้องจากนั้นก็ได้ยินเสียงครางครืดคราดเหมือนกับร้องครางอยู่ในลำคอมันดังอยู่ตรงระเบียงด้านหน้าตรงหน้าต่างนั่นเองตอนนั้นทุกคนมองหน้ากันเลิกลักแล้วเริ่มรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็อยู่กันทั้ง4คนมันก็ช่วยให้อบอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างหันไปมองทางพี่ชายของเพื่อนก็ปรากฏว่าแกยังคงหลับสนิทไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเลยเสียงหายใจครืดคราดดังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อนที่ทุกคนจะทำอะไรภาพหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าต่างห้องนอนบานที่อยู่ตรงกลางมันเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงจนตาค้างไปตามกันเพราะมันเป็นภาพใบหน้าของชายคนหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากเกือบเต็มหน้าต่างกำลังมองมาหาทุกคนด้วยสายตาที่ดุดันแดงยังกับเพลิงมันจ้องมองตาไม่กระพริบขณะเดียวกันปากของมันก็ขมุบขมิบเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างซึ่งวังไม่รู้เรื่องภาพนั้นปรากฏอยู่ต่อสายตาของทุกคนกว่านาทีขณะนั้นเพื่อนคุณนิมิตซึ่งมีนิสัยห้าวว่าใครก็ใช้หมอนกว้างปาเข้าใส่ลูกลงหน้าต่างใบหน้าหน้าสะพึงกลัวนั้นผงะนิดนึงแล้วมันก็หายวูบไปทันทีท่ามกลางเสียงหมาที่หอนหวยหวนอยู่นั่นเองไอ้เจ้าเพื่อนคนที่คว้างหมอนเข้าใส่ได้สติก่อนใครมันลุกกระโจนขึ้นยืนมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปข้างล่างเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นไปแล้วหรือยังทุกคนก็ลุกขึ้นแล้วก็มองกันบ้างก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงพื้นด้านล่างนอกรั้วบ้านพร้อมกับมองขึ้นมาทางที่ทุกคนยืนอยู่คุณนิมิตก็หันไปเปิดสวิตช์ไฟพลันไฟฟ้าในห้องก็สว่างพรึบขึ้นขณะเดียวกับชายคนนั้นก็ค่อยๆหันหลังเดินลับไปกับสายตาพร้อมกับเสียงหมาที่ทั้งเห่าทั้งหอนระงมไปหมดคืนนั้นทุกคนไม่กล้านอนกันอีกเลยเปิดไฟในห้องอยู่อย่างนั้นตราบจนกระทั่งฟ้าสางสว่างคาตาจึงกล้าหลับเพื่อเอาแรงกันคนละงีบแล้วก็ตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนสายสิ่งที่ทุกคนยืนยันได้ก็คือชายคนที่มายืนหรือปรากฏให้เห็นอย่างสยองขวัญเมื่อกลางดึกนั้นลักษณะของเขาไม่เหมือนคนไทยแม้ว่าผิวของเขาจะคล้ำใกล้เคียงกับคนไทยก็ตามท ทุกคนก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ชายเพื่อนฟังแล้วก็เล่าอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับไปยังบ้านเพื่อนที่เชิงเขาที่อำเภอตาคลีพ่อของเพื่อนให้ความเห็นว่าผู้ชายคนที่เห็นนั้นอาจจะเป็นวิญญาณของใครบางคนซึ่งอาจจะเคยเสียชีวิตอยู่บนยอดเขาโดยไม่มีใครรู้หรือว่าเมื่อก่อนอาจจะมีคนขึ้นไปตายบนภูเขาแล้วถูกฝังร่างอยู่บนนั้นก็เป็นได้เมื่อตอนที่ทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนเขาเมื่อวันก่อนอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไว้ตรงตำแหน่งที่ศพของเขาอยู่วิญญาณถึงได้ตามลงมาด้วยความแค้นเคืองพ่อของเพื่อนก็ยืนยันว่าท่านเห็นมีใครบางคนเดินตามกลับมาบ้านจริงๆตอนนั้นไม่ได้ตาฝาดและเมื่อยิ่งเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นท่านก็ยิ่งแน่ใจว่าคงจะต้องเป็นวิญญาณที่ตามมาจากบนเขาดังนั้นท่านจึงบอกให้ทุกคนพาท่านขึ้นไปตรงตำแหน่งที่ไปพักไปดื่มไปกินกันตรงเนินดินเล็กๆแห่งนั้นเมื่อขึ้นไปถึงท่านก็จุดธูปบอกกล่าวพร้อมกับให้ทุกคนขอขมาเพราะว่าตรงเนินดินนั้นเมื่อพิจารณากันอย่างดีแล้วมันก็ดูคล้ายเนินหลุมศพเพียงแต่มันยุบตัวลงไปมากไม่สังเกตจะไม่มีทางรู้ได้เลยจากนั้นท่านจึงให้ทุกคนช่วยกันนำไม้มาปักไว้ตรงใกล้ๆกับจุดที่ก่อกองไฟเอาไว้พร้อมกับสั่งให้พี่ชายเพื่อนลงไปจัดทำไม้เป็นลักษณะแบบไม้กางเขนแล้วนำขึ้นมาปักไว้เพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนจะได้ไม่มีใครรบกวนวิญญาณของใครก็ตามที่อยู่ตรงที่นี้ตรงนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แปลกๆอะไรขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ทุกคนเดินทางกลับซึ่งก่อนที่จะกลับนั้นยังขึ้นไปบนเขาอีกเที่ยวนึงเพื่อนำสีขาวขึ้นไปทาที่ไม้กางเขนตรงหลุมศพนั้นพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ขอขมาอีกครั้งนึงเพื่อความสบายใจในการเดินทางกลับกรุงเทพไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าคุณนิมิตมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนไทยแน่เขาอาจจะเป็นทหารอเมริกันซึ่งเดินทางเข้ามาในยุคสงครามเวียดนามอาจจะเป็นทหารในกองบินหรือว่าหน่วยไหนก็ตามแต่ว่าคุณนิมิตเชื่อว่าเขาคงเสียชีวิตในช่วงเวลานั้นโดยที่ร่างของเขายังคงอยู่ที่นั่นไม่ได้กลับบ้านเหมือนกับศพอื่นๆอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและอาจจะยังคงอยู่จนถึงบัดนี้ก็ได้ครับใครจะไปรู้วันหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วครับวันนั้นตอนบ่ายๆพี่คนหนึ่งที่คุณทวินนับถือนี่ได้มาชวนแกให้ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาจะไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงพอดีไปที่บ้านนั้นเขากำลังวิทย์บ่อปลากันอยู่ไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลานะครับแต่เป็นบ่อที่เขาขุดดินไปถมบ้านอยู่ติดกับลำคลองสายเล็กๆที่มีต้นไม้ร่มครึ้มอยู่ชายคลองเขาก็เปิดทางน้ำให้ปลาเข้ามาอยู่มีผักปอดแถวบ้านคุณทวินนะเขาเรียกอย่างนี้แถวอื่นเขาเรียกผักป่องแต่แท้จริงแล้วมันก็คือผักตบชวาแล้วก็มีจอกแหนอยู่เต็มเขาช่วยกันถกผักขึ้นหมดแล้วก็เห็นความกว้างใหญ่ของบ่อกว้างมากแล้วก็ลึกพอสมควรเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก่อนน้นลึกกว่านี้แต่มันหลายปีเข้ามันก็ตื่นขึ้นมาเยอะพี่หวันเจ้าของบ่อพูดว่าแถวนี้งูชุมมากโดยเฉพาะงูเห่าแถวนี้ที่ว่านั้นก็คือย่านท้องนาบ้านเขากลางคืนดึกๆตื่นขึ้นมาจะได้ยินเสียงมันร้องปี๊ดปี๊ดกัดคนตายมาหลายคนแล้วมีคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านอยู่กับพื้นดินเขาทุบพื้นดินให้เรียบแล้วก็ดินก็แข็งเป๊กไม่มีฝุ่นอยู่สบายเย็นดีแต่ว่าดินนั้นก็แตกระแหงเป็นร่องเป็นรอยลึกลงไปงูมันอยู่ในร่องระแหงนั่นแหละเวลานั้นโผล่เพลมากแล้วเด็กชายคนนี้ก็เดินไปมันเป็นพื้นที่เขาเดินไปเดินมาอยู่ทุกวันปรากฏว่าเขาโดนกัดปวดหนึบหนึบเด็กบอกพ่อแม่ว่าสงสัยคางคกจะกัดเอาเด็กคนนี้เป็นเด็กขยันช่วยพ่อแม่ทำงานเรียนหนังสือก็พอใช้ได้ครอบครัวนี้มีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวลูกอีกสองคนเป็นผู้หญิงเป็นพี่ของเด็กชายคนนี้กว่าจะได้ลูกชายก็รอกันหลายปีอายุเขาก็เลยห่างจากพี่ๆมากพี่ๆนะโตเป็นสาวรุ่นกันแล้วส่วนเขาเพิ่งจะ 7-8 ขวบเรียนชั้นประถมเขาก็บอกพ่อแม่แล้วเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรอีกเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนด้วยเขาหายามองทาคงจะปวดแต่ก็ไม่ปริปากบอกใครเลย จะเรียกได้ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายบอกว่าคางคกกัดมารู้กันอีกทีลูกชายก็ไม่ไหวซะแล้วเด็กชายนอนเหมือนนอนเล่นไม่ยอมเข้ามุ้งแม่ก็เรียกให้เข้ามุ้งนอนเสียยุงมันกัดแต่เด็กก็ไม่ตื่นเรียกเสียงดังยังไงก็ไม่มีขยับตัวผู้เป็นแม่ก็เข้าไปเรียกใกล้ๆก็ไม่ได้ผลก็เขย่าตัวลูกลูกก็ไม่ตื่นเอ๊ะทำไมนอนขี้เศร้าจริงตามธรรมดาแม่อย่างนี้ก็ยังคิดว่าลูกคงจะเพลียหลับเป็นตายก็จะอุ้มลูกเข้ามุ้งนอนเมื่ออุ้มก็รู้สึกมันแปลกๆวางลงแล้วก็เรียกพ่อเด็กมาช่วยกันดูที่ไหนได้เด็กใกล้จะหมดลมหายใจแล้วกว่าจะนำตัวส่งถึงโรงพยาบาลเด็กชายก็จากไปแล้วก็เป็นที่เสียใจกันทั้งบ้านทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ๆของเด็กคนนั้นอีกทั้งเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่น่าเลยทำไมปล่อยกันขนาดนั้นพี่หวันยังเล่าต่ออีกว่ามีอีกคนหนึ่งแก่แล้วตาคนนั้นรวยที่นาเยอะมีที่ติดถนนขายไปหลายแปลงมีเงินมีทองบ้านช่องใหญ่โตวันหนึ่งใกล้ค่ำเป็นเวลาที่งูมันออกหาหนูหากบเขียดกินแกเป็นคนขยันมีเงินแล้วก็ยังไม่เลิกทำงานค่ำมืดก็ยังไม่ขึ้นบ้านแถมยังเดินอยู่จากสวนเพื่อจะกลับบ้านไม่ทันถึงบ้านหรอกระหว่างทางออกจากสวนมาได้ไม่กี่ก้าวก็โดนงูฉกขวับเข้าให้แกตกใจเหลียวไปดูก็เห็นเหมือนงูเลื้อยหนีไปไวๆตัวดำๆค่อยๆตั้งสติได้เมื่อรู้สึกปวดโอ้งูกัดแน่ๆเลยแกก็ร้องเสียงดังขอให้คนช่วยก็มีคนมาช่วยแกเนื่องจากใกล้ๆกันนั้นได้มีชาวบ้านแยกขยายครอบครัวเอาที่นาเป็นที่ปลูกบ้านรายนี้โดนกัดแล้วไปโรงพยาบาลทันไม่งั้นก็ตายคุณทวินถามว่าได้ตัวงูไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้แต่เขาก็เห็นตัวมันเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มาช่วยวิทย์บ่อได้เล่าขึ้นมาบ้างบอกว่างูแมวสาวอ่ะลูกของมันอ่ะลูกมันตัวเล็กๆเท่านั้นแหละเด็กผู้หญิงตอนเช้าไปโรงเรียนมันเข้าไปอยู่ในรองเท้านักเรียนของเด็กเด็กไม่รู้ก่อนใส่ก็ไม่ได้เคาะรองเท้าซะก่อนใส่ไปโรงเรียนเลยแม่เป็นคนขับรถไปส่งนั่งรถไปก็บอกแม่ว่าอะไรมันจี๊ดๆในรองเท้าก็ไม่รู้จะแม่ก็ถามว่าอะไรล่ะมดอยู่ในรองเท้ามั้งถอดออกมาเคาะมันออกเสียเด็กก็ไม่ได้ทำแต่บอกแม่บอกว่าง่วงอ้าวง่วงก็งีบซะก่อนถึงโรงเรียนแล้วแม่จะปลุกพอถึงโรงเรียนปรากฏว่าตายแล้วถอดรองเท้าออกมาลูกงูอยู่ในรองเท้านั้นแค่ลูกงูเท่านั้นนะมีพิษมากทำให้เด็กตายได้คุณทวินบอกว่าตะขาบผมไม่แพ้กัดแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าคนแพ้นะผมเห็นมาแล้วอย่างลูกผมคนเล็กโดนเข้าโอ้โหปวดแทบตายเลยต้องไปหาหมอคนแพ้นี่ถ้าไม่ไปหาหมอก็คงตายแถวนั้นนะมีบ้านจัดสรรแล้วแต่ว่าอยู่ห่างออกไปส่วนบริเวณนี้ยังเป็นท้องไร่ท้องนาแล้วก็เรือกสวนอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่มีต้นไม้เยอะป่าหญ้าก็รกกอไผ่ก็มีอยู่หลายกอดูไปแล้วมันเหมาะกับการที่จะมีสัตว์พิษมีเขี้ยวอย่างงูเห่าอาศัยอยู่แต่ก็มีพังพรที่มันเป็นคู่อริกับงูเห่าเขาว่ามันชนะงูเห่าด้วยแต่ว่ามีคนมักจะมาจับพังพรไปพวกคนหางูก็มาจับงูแต่มันก็ยังชุกชุมอยู่คุณทวินก็เลยถามเขาว่าแถวนี้งูชุมมากแล้วผีล่ะครับชุมมั้งไหมผีเหรออ่ะพอพูดอย่างนั้นพวกเจ้าถิ่นก็มองหน้ากันเขาก็คงนึกว่าคุณทวินถามเล่นๆแต่พี่หวันก็พูดถึงเรื่องนี้เขาเอ่ยถึงเด็กที่โดนงูกัดตายในบ้านดินแตกระแหงนั่นแหละพี่หวันเล่าว่าเด็กตายแล้วแต่นึกว่าตัวเองยังไม่ตายศพก็เผาไปแล้วแต่วิญญาณมาที่บ้านมาหาพวกพี่ๆพอมาหมาก็หอนพอค่ำก็มาหมาในบ้านทำท่าทางแปลกๆทำท่าจะหนีก็ไม่เชิงจะเข้าไปหาก็ไม่ใช่มันก็ลังเลอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วพวกมันก็พากันส่งเสียงหอนอย่างโหยหวนเมื่อหมาหอนก็เชื่อกันว่าผีมาแล้วไม่เห็นตัวเด็กที่มาหรอกแต่คนในบ้านรู้สึกได้โดยเฉพาะพวกพี่สาวสองคนของเด็กชายคนนั้นพวกเธอบอกว่านอนๆอยู่ก็มีคนมาจักกระจีที่เอวที่คอซึ่งน้องชายชอบหยอกเย้าพี่สาวอย่างนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่อีกอย่างก็คือพวกเธอได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบามันเบามากจนฟังไม่ได้สับจับความไม่ได้พวกเธอพากันกลัวแต่ก็สงสารน้องมากลุงคนนึงอยู่ข้างบ้านแนะนำให้พ่อแม่เด็กไปหาหมอผีมาไล่อ้าวแล้วใครจะทำกับลูกตัวเองได้นะเขาไม่ทำกันหรอก เขาใช้วิธีจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของลูกให้เขารู้ว่าเขาน่ะตายไปแล้วอยู่คนละโลกแล้วจุดธูปบอกอยู่3คืนก็ได้ยินวิญญาณลูกมาร้องไห้เสียงดังอยู่ข้างๆกอไผ่เขาคงจะรู้ตัวแล้วคงจะเสียใจที่เขาตายไปแล้วจะไม่ได้อยู่ในบ้านกับพ่อแม่แล้วก็พี่ๆอีกต่อไปเขามานั่งร้องไห้อยู่ถึง3คืนติดกันต่อมาเขาก็หายไปคงจะไปตามทางของเขาคุณทวินบอกว่าฟังเรื่องนี้แล้วเศร้าใจจริงๆสงสารครอบครัวนี้แล้วก็สงสารเด็กๆทั้งเด็กชายเด็กหญิงคนนั้นที่ชีวิตพวกเขาสั้นแสนสั้นเออเด็กๆบอกอะไรให้เฉลียวใจกันไว้บ้างนะพวกผู้ใหญ่อย่ามัวแต่เอาธุระของตนหรือว่าคิดว่าเด็กก็พูดไปเรื่อยตามประสาเด็กแล้วผลสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ล่ะครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณชาญชัยคุณชาญชัยเล่าว่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กนั่นน่ะเขารู้จักเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อมนัสเขาเคยเห็นเจ้าเด็กคนนี้ขณะที่ตัวเขาเองก็ยังเด็กอยู่เหมือนกันจนเขามารู้ภายหลังจากป้าของเขาเองว่าเด็กชายมนัสคนนี้ก็อายุไล่เลี่ยกับเขาเขาเห็นมนัสที่ร้านค้าของป้าช่วงนั้นเขาไปช่วยลุงกับป้าค้าขายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีความเป็นอยู่กันแบบชาวบ้านธรรมดาวันไหนไม่ไปโรงเรียนคุณชาญชัยก็ช่วยป้าขายของอยู่ที่ร้านที่ร้านของป้านี่ขายของชำแล้วก็ป้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยลูกค้าชมว่าป้าทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยกลางวันก็จะแวะมากินกันคนละชามสองชามเวลานั้นคุณชาญชัยก็อายุราวๆ11-12ปีวันนั้นเด็กชายมนัสเดินกลางเข้ามาในร้านเขาถือมีดทำครัวมาด้วยเป็นเวลาราวๆเที่ยงวันลูกค้าก๋วยเตี๋ยวของป้าเต็มร้านเลยกำลังกินกันอย่างอร่อยเขาเข้ามาในร้านแล้วก็กวัดแกว่งมีดที่อยู่ในมือป้าหันไปเห็นเข้าก็ถามว่าถือมีดมาทำไมเดี๋ยวมันบาดเอานะเจ้าเด็กชายนั้นไม่ตอบอะแต่เขามองป้าแบบไม่เคารพนับถือเอาก๋วยเตี๋ยวมากินนะอยู่ๆก็พูดอย่างเนี้ยป้าก็บอกให้รอก่อนคนเยอะเขาก็บอกเขาจะกินเดี๋ยวเนี้ยเขาหิวป้าก็เลยบอกว่าคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันต้องตามคิวไอ้แก่เนี่ยเดี๋ยวกูฟันปากเลยเขาพูดเสียงดังได้ยินกันทั้งร้านเลยสายตาทุกคู่ก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวป้าก็หยุดมือทำก๋วยเตี๋ยวอ้าปากค้างอยู่ชั่วครู่ป้าพูดไม่ออกไม่กินไม่เกินมาแล้วเว้ยอารมณ์เสียว่าแล้วเขาก็ออกไปจากร้านเดินสายอาดอีกด้วยแบบนักเลงเต็มที่ตอนนั้นคนทั้งร้านเงียบกริบเลยมองตามหลังเข้าไปพอเขาไปแล้วทีนี้ก็คุยกันถามกันว่านั่นมันลูกเต้าเราใครทำไมพูดจาอย่างนั้นปากคอเราะร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สั่งไม่สอนบ้างเลยหรือยังไงป้าน่ะรู้จักพ่อแม่เด็กชายคนนั้นดีก็บอกไปว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่ว่าใครก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาเป็นเด็กในหมู่บ้านเพราะว่าวาจาเขามันแย่มากๆพ่อแม่เขาน่ะเป็นคนดีใช้ได้แต่ลูกชายไม่รู้ไปติดนิสัยใครมาไม่เอาเรื่องเอาฐานเลยไม่ยอมไปเรียนหนังสือเรียนแทบจะไม่จบป.6พ่อแม่ก็สุดจะเคี้ยวเข็นจริงๆต้องปล่อยเขาเขาก็ไม่กลัวไม่เชื่อไม่ฟังใครเลยคนก็เลยพูดกันว่าเขาโตขึ้นคงจะเป็นพวกไอ้เสือไอ้สางเป็นพวกโจรแน่นอนเลยที่แรกไม่มีใครรู้ว่าเขาไปติดนิสัยไม่ดีนี่มาจากใครจนต่อมาชาวบ้านไล่เรียงถึงโคตรเง่าเหล่ากอของเขาบรรพบุรุษของเขาจนพอจะได้เขากันว่าเขาเอานิสัยแบบนั้นมาจากใครก็จากปู่ทวดของเขานั่นเองปู่ทวดของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยใจคอย่ำแย่เอามากๆใจคอหัวร้ายฆ่าคนตายไปหลายคนขึ้นชื่อว่าเป็นไอ้เสือเลยทีเดียวและเป็นที่หมายหัวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขารอดเงื้อมมือกฎหมายมาโดยตลอดแต่แล้วเขาก็ต้องจบชีวิตเพราะน้ำมือของศัตรูที่เอามีดฟันคอขาดด้วยความแค้นฟันคอขาดแล้วยังฟันเนื้อตัวซะยับเยินยังกับหมูบ่าช่ออีกทั้งไม่หนำใจก็ยังเอาเถาวัลย์มาผูกร่างเขาแขวนไว้กับกิ่งไม้ห้อยต่องแต่งคนไปเห็นตกใจร้องลั่นวิ่งโร่เข้าหมู่บ้านเรียกให้คนไปดูเสียงหลง ตายสยองที่ต้นไม้ชายทุ่งแล้วก็ยังกลายเป็นผีหลอกหลอนคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมีคนเห็นว่าไปนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ยังยืนอยู่ใต้ต้นไม้หน้าน้ำพอน้ำท่วมก็ขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ในพุ่มไม้แล้วก็ขย่มเขย่ากิ่งใบให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าผ่านแถวนั้นไม่ว่าหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝนก็ตามยิ่งหน้าน้ำท่วมก็ยิ่งไม่มีใครผ่านไปเลยเพราะกลัวกันจริงๆบางทีทำน้ำเสียงดังจ่อมจ่อมเหมือนกับว่ามีคนพายเรือแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเลยสักคนนึงมีแต่เสียงเท่านั้นที่ดังอยู่เอ๊ะแล้วมันจะอะไรกันล่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่านั่นแหละผีไอ้เสือเผือกเจ้าเด็กชายมนัสคนนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างที่ชาวบ้านเขาคาดหมายกันเอาไว้ระหว่างนั้นคุณชาญชัยที่เล่าเรื่องนี้ยังแวะเวียนไปบ้านลุงบ้านป้าอยู่ไม่ขาดเนื่องจากยังต้องพึ่งพาลุงป้าอยู่ในเรื่องเงินทองทองก็ได้รับรู้เรื่องของเจ้ามนัสในอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นเขาอยู่ที่หมู่บ้านยิ่งอายุมากก็ยิ่งดูเหี้ยมเกรียมยิ่งเป็นหนุ่มใหญ่ก็ยิ่งน่ากลัวใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราเขาปล่อยเอาไว้จนดูน่ากลัวไม่ว่าใครก็หวาดเกรงเขากันทั้งนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาเขาก็กลางใหญ่เลยเขาก่อคดีอยู่ไม่ว่างเว้นโดนจับเข้าคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเขาก็ฆ่ายายคนหนึ่งตายรัดคอยายคนนั้นที่สวนน้องแกเขานั่นแหละเป็นคนฆ่าช่วงนั้นคุณชาญชัยไปหาป้าพอดีได้รู้ข่าวว่ายายคนนั้นโดนฆ่าไม่ว่าใครก็กลัวกันทั้งนั้นเวลาคุยกันว่าสงสัยใครฆ่าก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเขาเลยก็จะพูดเลี่ยงไปเสียแต่พอเขาโดนตำรวจจับไปก็เลยกล้าพูดกันโดนจับแล้วเขาก็ยังปากแข็งแต่แล้วก็รับสารภาพเขาปลดสร้อยคอทองคำหนัก1 บาทที่ยายคนนั้นแกชอบใส่ติดคออยู่เสมอแม้เข้าไปในสวนแกก็ชอบใส่สร้อยอยู่เป็นประจำคนเขาก็เตือนกันว่ามันอันตรายแต่แกไม่เชื่อคิดว่าไม่มีใครจะมาทำอะไรแกแต่แล้วก็ต้องมาจบชีวิตคาสวนน้องแกเองส่วนนายมนัสก็โดนคดีฆ่าชิงทรัพย์ติดคุกไปตามระเบียบวาระสุดท้ายของนายมนัสก็คือเขาดวลปืนกับตำรวจคือเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากที่พ้นโทษฆ่ายายแพ้วเขาค้ายาบ้าหลบไปอยู่ที่บ้านเมียของเขาเขาไม่ยอมให้ตำรวจจับยิงเพื่อเปิดทางหนีแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่วิสามันปิดฉากชีวิตของเขานี่แหละครับเรื่องของนายมนัสนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณชันชัยยังบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยได้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกตั้งหลายเรื่องเกิดติดกันตายกันหลายคนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาในครูอายุ35 ปีมีเมียมาแล้ว3 คนเลิกกันไปหมดวันหนึ่งเขาพบกับนางสาวพิมพ์อายุ26 ปีในงานบวชก็คุยกันถูกใจเป็นรักแรกพบของนางสาวพิมพ์ในครูก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอสาวพิมพ์แต่ว่านางพรแม่ของฝ่ายหญิงนี่อายุ50 กว่าแล้วไม่ชอบเขาเลยแต่เขาก็ตื้อดื้อรั้นเอาเงินให้นางพรว่าที่แม่ยาย20,000แล้วก็ใส่สร้อยคอทองคำอีกบาทหนึ่งแต่นางพรไม่รับนายครูก็เอามายัดเยียดให้กับพิมพ์แล้วก็ถือโอกาสครองรักกันที่บ้านแม่ยายอะแหละนางพรไม่ชอบเอามากๆที่เขาทำอย่างนี้แล้วก็ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันอีกนางก็ไม่พูดกับลูกเขยนายครูอยู่บ้านนั้นได้เดือนเดียวเขาก็มาอยู่อีกต่อไปเขาพาพิมพ์ไปอยู่กินกันตามประสาผัวเมียนางพรแม่ยายได้รู้จากมีคนมาบอกว่าบ้านที่นายครูพาลูกสาวไปอยู่กันนั้นมันไม่ใช่บ้านที่ดีเด่อะไรเลยมันแทบจะเรียกบ้านไม่ได้ซะด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วมันก็คือกระท่อมหรือว่ากระต๊อบหลังคามุงด้วยสังกะสีเก่าๆหลังเล็กเท่ารูหนูนางพรก็รู้สึกเสียหน้ามากแล้วก็สงสารลูกทีแรกจะรีบรุดไปที่บ้านหลังนั้นแต่เกิดรู้สึกขายหน้าก็เลยจ้างคนไปตามกลับโดยสั่งไปว่าถ้าลูกสาวไม่มานี่จะตัดแม่ตัดลูกกันพอดีว่าตอนที่คนนั้นไปหาแม่พิมพ์นะนายครูมาอยู่บ้านเขาไปทำงานที่บ้านเล็กนั้นพิมพ์อยู่คนเดียวพิมพ์รู้เรื่องไม่อยากกลับแต่กลัวแม่ตัดขาดก็เลยกลับมาหาแม่นางพรก็ซ่อนตัวลูกสาวเอาไว้ไม่ให้พบกับนายครูยึดโทรศัพท์แล้วก็ปิดเครื่องไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนายครูก็รู้ว่าพิมพ์อยู่บ้านเขาก็อยากจะบุกเข้าไปพาตัวพิมพ์ออกมาแต่แม่ยายเฝ้าประตูบ้านอยู่นายครูไปเฝ้าเรียกหาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พิมพ์ก็ไม่ออกมา ขาก็เลยทำทีกลับไปแล้วแอบย่องไปทางด้านหลังบ้านแอบปีนขึ้นไปบนบ้านเขาเจอตัวพิมพ์ที่ในห้องพยายามจะพากลับแต่พิมพ์บอกว่าเป็นห่วงแม่เขาชักปืนออกมาขู่พอดีนางพรได้ยินเสียงก็เปิดประตูเข้าไปเห็นในครูเอาปืนจ่อหัวลูกสาวก็เข้าไปแย่งปืนในมือในครูก็ลั่นกระสุนเจาะหัวพิมพ์สมองกระจายในครูตกใจเสียใจร้องไห้โฮโฮแล้วก็เอาปืนยิงแม่ยายเปรี้ยงแม่ยายสุดหวบเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามไปอีกคนเสร็จแล้วก็มีเรื่องตามมาติดๆนายสาธรอายุ23ปีเรียนจบม.3หลงรักวลัยวลัยนี่มีศักดิ์เป็นอาของเขาเองหล่อนอายุ34ปีก็พบปะพูดคุยกันเสมอเจอทีไรนายสาธรก็มักจะพูดจาเกี้ยวพาราสีแบบชู้สาวแต่ว่าวลัยคิดกับเขาแบบญาติกันเมื่อวลัยแน่ใจว่านายสาธรคิดกับตัวอย่างไรหล่อนก็พยายามบอกเขาแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงการพบปะกัน2-2ทำให้นายสาครคิดมากเขาพยายามจะพบเจอกับวลัยให้จงได้ในที่สุดเรื่องนี้พ่อแม่ของเขาก็รู้พ่อแม่ของวลัยก็รู้ด้วยพวกผู้ใหญ่ต่างก็มึนงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อแม่นายสาธรก็เตือนสติลูกให้เลิกคิดอย่างนั้นกับวลัยเสียเพราะเป็นญาติพี่น้องกันมันเป็นไปไม่ได้ก็ทำให้นายสาธรนี่เครียดหนักเขาก็ดักเจอวลัยเมื่อเจอตัวที่หน้าบ้านเขาก็ถามตรงๆว่ารักเขาไหมวลัยก็ตอบไปตรงๆเขาก็ชักปืนออกมาระเบิดหัวผู้หญิงที่เขารักแล้วก็นอนลงข้างๆลั่นกระสุนใส่หัวตัวเองเสร็จแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงตามมาอีกผู้ชายชื่อนายชรินอายุ30ปีแอบได้เสียกับนางสาวพลอยอายุ20ปีพอเรื่องแดงขึ้นมานางอรพินซึ่งอายุ49ปีแล้วแม่ของนางสาวพลอยก็รีบให้แต่งงานกันนายชรินก็ได้เข้ามาอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกันแล้วต่อมาเขาก็ล่อลวงนางสาวแพรวอายุ17ปีซึ่งเป็นน้องเมียไปปลุกปล้ำขืนใจพอเรื่องรู้ถึงนางอรพินแม่ยายก็เอาเรื่องลูกเขยตัวดีไปแจ้งความตำรวจเขาก็โดนจับกุมตัวไปแต่ต่อมาก็ได้ประกันตัวออกมานายชรินทร์เคืองแค้นอย่างหนักมักข่มขู่ให้นางอรพินถอนแจ้งความเสียไม่อย่างนั้นจะฆ่ายกครัวแต่นางอรพินไม่ยอมขณะนั้นสามแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้านายชรินทร์ก็เลยปิดบ้านเอาปืนออกมาจ่อยิงทีละคนเขาปลิดชีวิตสามแม่ลูกแล้วก็เตรียมเพ่นหนีพอดีตำรวจที่เพื่อนบ้านโทรไปแจ้งก็มาถึงหน้าบ้านพอดีเขาเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อเปิดทางหลบหนีแต่ก็โดนเจ้าหน้าที่ยิงสวนมาก็โดนเขากลางแสกหน้าสุดหวบอยู่ข้างหน้าต่างสามเรื่องร้ายนี้เกิดในเดือนเดียวกันแล้วก็เกิดในหมู่บ้านเดียวกันเสียขวัญกันอย่างหนักที่วัดมีงานศพที่ยิบมีคนพูดกันหนาหูว่าที่นี่มันกลายเป็นหมู่บ้านกระหายเลือดไปเสียแล้วฆ่ากันเป็นผักเป็นปลามีใครทำไม่ดีไม่งามอะไรเอาไว้หรือเปล่าบางคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะโทษหมู่บ้านก็ว่าถ้าจะหาตัวคนทำไม่ดีนั่นก็คือไอ้คนที่ตายกันนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็มีคนค้านว่าจะเหมารวมอย่างนั้นก็ไม่ได้คนที่ตายบางคนก็เป็นเหยื่อเป็นฝ่ายโดนคนชั่วมันทำเอาหลายคนก็คุยกันอยากจะทำบุญหมู่บ้านเพื่อจะเรียกขวัญและกำลังใจขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปมีบางคนไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ถ้าจะทำก็เอาเพราะการทำบุญย่อมเป็นเรื่องที่ดีก็เกิดมีเรื่องแปลกเพิ่งจะรู้กันในวันทำบุญหมู่บ้านนางบุญเลื่อนอายุ42ปีพูดขึ้นว่าตัวฝันก่อนจะเกิดเรื่องร้ายๆฝันว่ามีสาวสวยอย่างกับนางฟ้าสวมชุดไทยแพรพรันโบราณสีทองๆมาเตือนว่าจะมีการตายกันหลายศพนางบุญเลื่อนฝันแล้วก็เล่าให้ยายสำลีแม่ของตัวฟังแต่ไม่ได้เล่าให้คนอื่นรับรู้เพราะว่านางเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองกลัวชาวบ้านจะเอาไปนินทาว่าร้ายนางกลัวปากคนนางบุญเลื่อนก็เล่าต่อไปว่าตนเองเฉียดตายทุกครั้งที่เขาเกิดเรื่องฆ่ากันจำพ่อที่ตนจะต้องเฉียดใกล้ไปทางบ้านหลังนั้นแล้วก็ตอนที่เสียงปืนระเบิดเปรี้ยงๆตัวก็ผ่านบ้านเหล่านั้นพอดีทั้ง3หน3ครั้งเลยก็นับว่าโชคดีแล้วที่รอดมาได้ไม่โดนลูกหลงนางบุญเลื่อนนี่เป็นแม่ค้าผักเช้าๆเย็นๆนางจะเอาผัก ในไร่ในสวนใส่เข่งซ้อนท้ายจักรยานแล้วปั่นเที่ยวเร่ขายไปทั่วหมู่บ้านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางบุญเลื่อนคนนี้ว่าตอนที่นางเกิดมาลืมตาดูโลกยังเป็นทารกน้อยอยู่นั้นนางเป็นเด็กขี้โรคเจ็บออดออดแอดแอดเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ท่าทางจะไม่รอดแล้วก็ยังเป็นโรคลมชักเกือบจะตายตั้งหลายหนด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นห่วงกันมากคิดหาทางแก้ไขแม่ก็เลยยกนางให้เป็นลูกสาวเจ้าแม่บัวขวัญเพื่อแก้เคล็ดพอยกให้เป็นลูกเจ้าแม่แล้วอาการเจ็บป่วยก็ค่อยๆห่างหายไปแล้วในที่สุดก็กลับมาเป็นเด็กแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเปลี่ยนเป็นคนละคนซึ่งนำความดีใจมาสู่พ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอย่างมากจึงเชื่อกันว่าสาวสวยเหมือนนางฟ้าที่มาเข้าฝันนางบุญเลื่อนนั่นคงจะเป็นเจ้าแม่บัวขวัญที่ชาวบ้านนับถือกันทั้งหมู่บ้านพอเรื่องราวที่นางบุญเลื่อนฝันนี่แพร่ออกไปก็มีบางคนพูดว่าเจ้าแม่อาจจะต้องการบริวารเอาไปอยู่รับใช้ท่านถึงได้ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นคนที่เชื่อว่าเจ้าแม่จะไม่มีวันทำอย่างนั้นก็คัดค้านเสียงแข็งว่าเจ้าแม่มีแต่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขเจ้าแม่ไม่มีวันจะทำอย่างนั้นเป็นอันขาดเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดการถกเถียงจนเกือบจะฆ่ากันตายขึ้นมาอีกคนที่ได้สติก่อนก็ห้ามปรามตักเตือนจนการโต้เถียงยุติลงได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าจะคิดกันไปไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ตายกันไปหลายคนเสียด้วยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ